จังหวัดอุบลราชธานี3ฮัทโบกในช่วงหน้าแล้ง3ฮัทโบกจะโผล่พ้นน้ำให้เห็นคล้ายเป็นภูเขากลางลำน้ำโขงความสวยงามวิจิตรของหินที่ถูกน้ำซ้อมองเห็นเป็นภาพศิลปะบางแห่งใหญ่ขนาดเป็นสระว่ายน้ำบางแอ่งขนาดเล็กมีรูปร่างลักษณะที่แตกต่างกันออกไปหาดชมดาวหาดชมดาวเป็นชื่อเรียกที่ชาวบ้านเรียกหาดทรายที่โผล่ขึ้นมากลางลำน้ำโขงในช่วงหน้าแล้งมีระยะทางประมาณ2กิโลเมตรซึ่งชาวบ้านมักจะพากันมาเที่ยวเล่นน้ำเพื่อคลายร้อนและนั่งพักผ่อนหย่อนใจโดยถัดไปจากหาดทรายก็จะเป็นบริเวณของแก่งหินอันสวยงามจะโผล่ขึ้นมาให้เห็นเฉพาะช่วงหน้าร้อนเท่านั้นซึ่งก้อนหินก็จะมีรูปทรงประหลาดสวยงามมีริ้วและลวดลายอันเกิดจากการกัดเซาะของแม่น้ำโขงอุทยานแห่งชาติผาแต้มการเดินทางมาเที่ยวผาแต้มนอกจากจะมาชมภาพเขียนสีดูน้ำตกเดินป่าแล้วในช่วงเดือนกันยายนถึงตุลาคมของทุกปียังเป็นช่วงที่ดอกไม้จะผลิบานอวดดอกสวยเต็มลานหินด้วยช่วยสร้างสีสันให้กับอุทยานแห่งนี้ได้เป็นอย่างดีเหมาะสำหรับนักท่องเที่ยวที่มีเวลาน้อยแต่ได้ใกล้ชิดธรรมชาติแบบประทับใจผาชนะใดมีลักษณะเป็นภูเขาสูงตั้งอยู่ในป่าดงนาทามในเขตอุทยานผาแต้มเป็นจุดที่มองเห็นพระอาทิตย์ขึ้นเป็นจุดแรกของประเทศไทยทิวทัศน์เบื้องล่างจะเป็นแม่น้ำโขงกั้นแบ่งเขตแดนระหว่างประเทศไทยและลาวเบื้องหน้าเป็นภูเขาแดนลาวที่วางเรียงรายสลับซับซ้อนมองดูสวยงามภูอานม้ามีลักษณะเป็นภูหินทรายขนาดเล็กซึ่งถูกธรรมชาติกัดกร่อนจนทำให้มีรูปร่างหน้าตาเหมือนกับอานม้าโดยอยู่สูงเหนือพื้นดินประมาณ300เมตรและตั้งอยู่กลางลานหินทรายขนาดใหญ่ซึ่งบริเวณใกล้เคียงนั้นยังมีทุ่งดอกไม้นานาพันธุ์วัดสิรินธรวรารามภูพร้าวนอกจากพื้นที่จะเป็นที่ประดิษฐานโบราณโบสถ์อันสวยงามแล้วยังมีจุดชมวิวและทัศนียภาพหลายจุดหรือจะนั่งชมความสวยงามของพระอาทิตย์ตกยามเย็นก็ได้แต่สิ่งที่นักท่องเที่ยวไม่ควรพลาดเลยก็คือการได้มาชมภาพเรืองแสงสีเขียวของต้นกัลปะพฤกษ์ซึ่งเป็นจิตรกรรมบริเวณด้านหลังของอุโบสถนั่นเองวัดพระธาตุหนองบัววัดสำคัญวัดหนึ่งของจังหวัดภายในวัดมีสถาปัตยกรรมที่น่าสนใจคือพระธาตุเจดีย์ศรีมหาโพธิ์ที่สร้างขึ้นเพื่อเป็นสัญลักษณ์ครบรอบ25ศตวรรษของพุทธศาสนาในพ.ศ. 2500เป็นสถานที่บรรจุพระบรมสารีริกธาตุรอบองค์พระธาตุเป็นกำแพงแก้วซึ่งทั้ง4มุมของกำแพงแก้วได้ประดิษฐานพระเจดีย์ขนาดเล็กอีก4องค์